farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 19 maja. Jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. W Polsce rusza pilotażowy test tak zwanych paszportów covidowych. Ponad 2 miliony razy w internecie zostały wyświetlone materiały w ramach kampanii MSZ promującej wybitne Polki. Unia Europejska otwiera granice dla zaszczepionych preparatami autoryzowanymi przez Europejską Agencję Leków. W najbliższych dniach w Polsce ruszy pilotażowy test tzw. paszportów covidowych. Potwierdził to podczas konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie pełnomocnik rządu do spraw akcji szczepień Michał Dworczyk. Łączymy się ze Stadionem Narodowym. Tam jest Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak ma funkcjonować paszport covidowy? Paszport w praktyce będzie cyfrowym dokumentem uznawanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma potwierdzać, że jesteśmy zaszczepieni, że jesteśmy ozdrowieńcami albo że niedawno byliśmy testowani pod kątem obecności koronawirusa. Michał Dworczyk zaznacza jednak, że na razie to faza testów. To jest pilotaż, on powinien zacząć się w najbliższych dniach. No i też będziemy czekali na dalsze decyzje unijne w tym zakresie. Paszporty covidowe funkcjonują już na Węgrzech. Nad takim rozwiązaniem pracują też m.in. Czechy, Słowacja i Austria. O certyfikatach potwierdzających odporność przeciwko koronawirusowi przywódcy państw europejskich mają rozmawiać na szczycie w Brukseli w przyszłym tygodniu. O czym mówił Karol Surówka. Ponad 2 miliony razy w internecie zostały wyświetlone materiały w ramach kampanii MSZ promującej wybitne Polki. Inicjatywa Outstanding PL Women jest prowadzona w mediach społecznościowych od 24 marca. Wówczas w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów przypomniano postać Ireny Sendlerowej, która ocaliła przed zagładą 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z getta warszawskiego. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk mówił, że kampania promuje niezwykłe życiorysy wielu Polek. To między innymi bohaterka strajków w Stoczni Gdańskiej Anna Walentynowicz, pisarki Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk, jednocześnie noblistki oraz noblistka z innej dziedziny Maria Skłodowska-Curie, malarka Olga Boznańska, ale także himalaistka Wanda Rutkiewicz oraz podróżniczka Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Opowiedzieliśmy także o znakomitej chirurg-transplantolog Marii Siemionow, autorce pierwszego w Stanach Zjednoczonych udanego przeszczepu twarzy. Kampania jest prowadzona m.in. na Twitterze i na Facebooku przez polskie placówki dyplomatyczne. Wszystko wskazuje na to, że będę ponownie ubiegał się o stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości, mówi Jarosław Kaczyński. W ten sposób w Polskim Radiu 24 odpowiedział na pytanie o swojego następcę. Podczas tego kongresu wszystko wskazuje na to, że będę kandydował na szefa partii po raz kolejny, ale odchodzący lider nie powinien wskazywać, przynajmniej tak zupełnie wprost, swojego następcy, bo to raczej tego następcę obciąży niż czyni mocnym. Jest kilka osób, które mogą być brane pod uwagę, ale będę pod tym względem dyskretny. Kongres Prawa i Sprawiedliwości ma odbyć się 3 lipca w Warszawie. Partia wybierze wtedy prezesa i radę polityczną. Pierwotnie kongres miał odbyć się w listopadzie ubiegłego roku, ale został przełożony z powodu pandemii. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. Jest zgoda unijnych ambasadorów na zezwolenie obcokrajowcom wjazdu na teren wspólnoty, ale pod warunkami, poinformowała Komisja Europejska. Unia otwiera granice dla tych, którzy są już zaszczepieni preparatami autoryzowanymi przez Europejską Agencję Leków oraz tych, którzy podróżują z państw z niskim wskaźnikiem zakażeń COVID-19. Oznacza to złagodzenie dotychczasowych restrykcji, by umożliwić przyloty do Unii na przykład obywatelom USA, Wielkiej Brytanii czy Chin. Propozycję w tej sprawie komisja przedstawiła niecałe 3 tygodnie temu. Tak dziś komentował rzecznik komisji Christian Wigan. Z zadowoleniem przyjęliśmy to porozumienie. Pozwoli ono stopniowo przywracać międzynarodowe przyloty w sposób bezpieczny, ale przy zapewnieniu szybkich działań, by powstrzymać rozprzestrzenianie się nowych mutacji koronawirusa. W przepisach przewidziano bowiem tak zwany hamulec bezpieczeństwa, który pozwoli na tymczasowe przywrócenie zakazu wjazdu do Unii dla obcokrajowców, jeśli pogorszy się sytuacja epidemiczna. Oficjalnie decyzje ambasadorów muszą jeszcze zatwierdzić unijni ministrowie, ale będzie to już tylko formalność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tradycyjnie do wszystkich informacji serwisowych jeszcze kilka pogodowych, raczej pogodnych, choć dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże prognozują synoptycy, a okresami opady deszczu, miejscami nawet możliwe burze. Temperatura od 14 do 18 stopni, chłodniej miejscami nad morzem, wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem i w górach. Może być nieco silniejszy północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert, oszalały, Barbara. Mają tam teraz 48 godzin turbo okazji. Telewizory, smartfony, laptopy, lodówki, ekspresy. Marian, idziemy do MediaExpert. No, lub na MediaExpert.pl. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Olimpijczyk odbija piłeczkę tysiące razy, zanim zostanie mistrzem. Ty rejestrujesz się tylko raz i grasz o tysiące nagród. Zarejestruj się na Visa.pl i płać wygodnie Visa tak jak chcesz. Telefonem, kartą i w internecie. Co tydzień do wygrania hybrydowa Toyota CHR, telewizory, smartfony i setki innych nagród. Każda płatność Visa to nowa szansa na wygraną. A płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na Visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 15. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry. Baby, baby, baby. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. lubimy takie rzeczy, zwłaszcza w chłodne dni. To Miles Kennedy w Trójce, In Stride. 16 minut po godzinie 15 w kalendarzu 19 dzień maja. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od których zawsze zaczynamy. 2344 nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono. Wykonano już prawie 16 milionów 380 tysięcy szczepień, z czego ponad 4 miliony 800 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Tu jednak sprawy zaczynają się nieco komplikować, o czym w szczegółach za kilka minut w relacji naszej reporterki. Dziś zapraszamy do Trójki do 18:00. Jak zwykle wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a oprócz nich są nowe propozycje usankcjonowań pracy zdalnej. Będą podpisywane w zakładzie pracy porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem dotyczące szczegółowych regulacji pracy zdalnej. Chodzi o możliwości pracy zdalnej również po pandemii, szczegóły już po 15:30. Po 16:00 bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem. Będą zmiany w prawie o ruchu drogowym. Zapowiadamy zawczasu, co dokładnie się zmieni, o tym po 16:30. Seniorzy z DPS-u na Rajskich Wyspach. Plaża, woda, relaks. Trochę chcieliśmy się przenieść w takie cieplejsze miejsce, szczególnie po tej długiej zimie. Wycieczka była co prawda wirtualna, ale bardzo realistyczna. Jak to się robi? O tym po 17:00. Zapraszamy do 18:00. Zapraszamy do Trójki. Ambassadors w Trójce. 20,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, zapowiedział jakieś 2 godziny temu zamknięcie Szpitala Narodowego. Na Stadionie Narodowym była Sylwia Białek. Przysłuchiwałaś się tej konferencji prasowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy to zamknięcie? Szpital zostanie zamknięty w najbliższą niedzielę. Zostanie wtedy wypisany ostatni pacjent. Część infrastruktury zostanie zdemontowana. Część pozostanie w salach konferencyjnych na wypadek znacznego wzrostu liczby zakażeń, mówił minister Michał Dworczyk. Większość infrastruktury pozostanie. Pozostanie, żeby być takim zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem, które mamy nadzieję, że nie będzie wykorzystane, ale które w sytuacji, gdyby pojawiła się czwarta fala albo sytuacja epidemiczna gwałtownie by się pogorszyła, żeby w sposób prosty, w ciągu kilkudziesięciu godzin można było przywrócić funkcjonowanie tej placówki. Szpital Narodowy był pierwszym szpitalem tymczasowym w Polsce. Został utworzony w tempie błyskawicznym, wspominał dyrektor placówki dr Artur Zaczyński. 12 dni budowy było dla niektórych olbrzymim wyzwaniem. Wiele nieprzespanych nocy, wiele osób zaangażowanych w budowanie infrastruktury, organizację całego szpitala, całych procedur, które trzeba było od początku wykonać. Pierwszy pacjent trafił do Szpitala Narodowego w listopadzie ubiegłego roku. Łącznie placówka przyjęła ponad 1800 pacjentów chorych na koronawirusa. Personel medyczny szpitala liczył 1200 osób. Tu także uruchomiono punkt szczepień. Na stadionie zaszczepiono w sumie 250 000 osób. Prezes PGE Narodowego Włodzimierz Dola ma nadzieję, że stadion wkrótce wróci do normalnej działalności. A żeby mogły odbywać się na nim wydarzenia całostadionowe, konferencje biznesowe, czy mogli z terenów PGE Narodowego korzystać mieszkańcy, czy to Warszawy, czy całej Polski. Mam nadzieję, że niedługo polska reprezentacja również zagra na PGE Narodowym, bo już blisko 2 lata mija, odkąd ostatni raz reprezentacja Polski grała na naszym stadionie. Ja myślę, że wszyscy tęsknimy za tą chwilą, kiedy Stadion Narodowy i nie tylko Stadion Narodowy wróci do swojej normalnej działalności. Sylwia, powiedz, na jakim etapie są obecnie szczepienia? O to na pewno też był pytany minister Dworczyk. Dochodzą nas głosy, że pojawiają się jakieś problemy. Minister Michał Dworczyk powiedział, że w programie szczepień teraz największym wyzwaniem i największym problemem będzie przekonanie jak największej części Polaków do zaszczepienia się. W ostatnich dniach widzimy, że spada dzienna liczba rejestracji. No i to wszystko to są takie oznaki tego, że musimy wspólnie z dużą determinacją zabiegać o to, żeby Polacy chcieli się zaszczepić. No to też jest taki dowód na to, że pomiędzy tymi deklaracjami, które wynikają z różnych badań prowadzonych w ostatnim czasie, w których Polacy deklarują, że między 70 a 75% osób chce się zaszczepić, a rzeczywistością jest pewna różnica. Minister Dworczyk powiedział też, że część pacjentów zaszczepionych pierwszą dawką nie zgłasza się na drugie szczepienie. Jest to statystycznie dostrzegana grupa. No i tutaj mamy nadzieję, że rzeczywiście nie stanie się to w pewnym momencie jakimś problemem. Mamy do czynienia z takim momentem z jednej strony radosnym, dlatego że ostatnia fala pandemii odchodzi do przeszłości, obostrzenia są likwidowane. No ale z drugiej strony ta sytuacja powoduje, że trochę mniej się boimy, trochę zbyt szybko zapominamy o pandemii i jej konsekwencjach. No trzeba jednak pamiętać, że dopiero drugie szczepienie daje gwarancję skutecznej ochrony przed koronawirusem. Dokładnie, i nie da się nie stwierdzić w tym momencie, że pomysł, aby po prostu na drugie szczepienie nie pójść wobec tych poluzowanych obostrzeń, tego luzu, jakiego doświadczamy, no to nie jest dobry pomysł, zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Sylwia Białek przyglądała się konferencji ministra Michała Dworczyka na Stadionie Narodowym. Trójka. Program trzeci. Linkin Park w Trójce. Na zegarze 15:30 i 30 sekund. Nad Myśliwiecką w tej chwili słońce, ale na niebie też chmury, z których nie każda wygląda jakoś szczególnie przyjaźnie. No i tak jest w większości kraju. W ogóle po południu i wieczorem zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, miejscami mogą przydarzyć się nawet burze. Temperatura od 14 do 18 stopni, chłodniej miejscami nad morzem, tam niekiedy nawet do 13. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem i w górach okresami może być dość silny, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Nasz numer telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. I'm not afraid to Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Smashing Pumpkins w Trójce. Za 21 minut godzina 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Nie da się zaprzeczyć, że jednym z wynalazków pandemicznych jest praca zdalna. Ta forma oczywiście istniała już wcześniej, no ale nie na taką skalę. Coraz więcej firm zapowiada, że praca zdalna pozostanie, nawet po przezwyciężeniu pandemii COVID-19. Dlatego niezbędne jest uregulowanie prawne takiej formy świadczenia pracy. Jak poinformowała wiceminister rozwoju pracy i technologii Iwona Michałek, ustawowe konsultacje przepisów regulujących pracę zdalną właśnie się rozpoczynają. Z propozycjami tych przepisów zapoznała się Elżbieta Łukowska. Obecne przepisy nie regulują dokładnie wszystkich kwestii związanych z pracą zdalną. Znajdują się jedynie w ustawie covidowej, podkreśla wiceminister rozwoju Iwona Michałek. Mamy tą regulację sprzed roku, czyli covidową, i na tej podstawie wiele osób pracuje zdalnie. Natomiast jest taka potrzeba, że trzeba tą sprawę uregulować w kodeksie pracy. I właśnie nad tym pracujemy. Z dniem dzisiejszym projekt, który już został w RDS-ie przedyskutowany, idzie już do konsultacji zewnętrznych i normalny proces legislacyjny się zaczyna. Bardzo bym chciała, żeby to jak najszybciej się wydarzyło, ponieważ wszyscy na to czekamy. Wiceminister Michałek zaznaczyła, że zgodnie z propozycją praca zdalna byłaby wykonywana w sposób całkowity lub hybrydowy w miejscu wskazanym przez pracownika. Może to być miejsce zamieszkania pracownika. Uwzględniamy pewne elementy podstawowe, czyli co jest obowiązkiem pracodawcy, co jest obowiązkiem pracownika. Będą podpisywane w zakładzie pracy porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem dotyczące szczegółowych regulacji pracy zdalnej. Natomiast ogólne rzeczy będą wpisane w ustawę i to nie może być nakaz pracodawcy. To wszystko będzie w uzgodnieniu, czyli pracownik musi wyrazić wolę i pracodawca musi wyrazić wolę, żeby praca zdalna była realizowana. Tutaj nie będzie żadnego przymusu, natomiast będzie możliwość pracy stałej, zdalnej lub hybrydowej. To też wszystko do uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem. W przepisach będzie określony minimalny katalog kosztów, jakie ponosi pracownik, wykonując pracę zdalną. Chodzi o koszty instalacji narzędzi do pracy i ich napraw, koszty energii elektrycznej i dostępu do sieci. Szczegóły dotyczące ekwiwalentu pieniężnego będą ustalane w porozumieniu z pracodawcą i związkami zawodowymi lub, jeśli tych nie ma w danym zakładzie pracy, przedstawicielami pracowników. Proponujemy ryczałt w tym zakresie, czyli uzgodnioną kwotę na dłuższy okres czasu między pracodawcą a pracownikiem. Propozycje przewidują też możliwość kontroli pracy zdalnej w zakresie przepisów BHP. Za zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami będzie odpowiadał pracownik. Minister Michałek zaznaczyła, że nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po 3 miesiącach od oficjalnego ustania pandemii. Te 3 miesiące są po to, żeby pracodawcy mogli się przygotować pod względem regulaminów, różnych regulacji wewnątrz zakładu pracy, które umożliwią pracę zdalną pracownikom. Praca zdalna, hybrydowa, stacjonarna. A ja ciekaw jestem, jak się Państwo czują z tym pandemicznym wynalazkiem, z tą pracą zdalną, no bo to jak zwykle jednym pasuje, a innym nie. No ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym to, co robię, mógł robić zdalnie. No ale może komuś przypasowało tak bardzo, że wolałby, żeby tak zostało. Albo może już wystarczy? 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Oasis i Wonderwall. Polskie Radio Program Trzeci za 11 minut, godzina 16. Dzisiaj rano gościem w programie pierwszym Polskiego Radia był prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Odpowiadał na pytania dotyczące przede wszystkim Polskiego Ładu, ale także bieżącej sytuacji politycznej, w tym współpracy z Unią Europejską, samorządami i potrzebie reformy naszego kraju. Jeżeli chodzi o naszą pozycję w Unii Europejskiej w ogóle, to bardzo dużo zależy od nas, od podstawy naszych elit, elit politycznych, od tego, kto jest u władzy. No jeżeli ktoś ma ten gen niewolnictwa w sobie, a niestety w polskiej polityce tacy są, no to zawsze będzie niewolnikiem, no może nie tyle Zielonego Ładu, co w szczególności jednego państwa. My zawsze taką postawę krytykowaliśmy, odrzucaliśmy ją radykalnie. My niczyim niewolnikiem nie będziemy, natomiast musimy przyjmować pewne realia i dzisiaj ta tendencja do tego, co można określić jako budowa nowego ładu, jest tak przemożna, że odrzucanie jej oznaczałoby ustawienie się na marginesie, no i różnego rodzaju inne kłopoty. To jest oczywiście bardzo trudne przedsięwzięcie i zawierające w sobie pewne elementy ryzyka, ale też ta druga strona, czyli obecność w całym tym projekcie, jak to się mówi, odbudowy Europy. No Europa się tak zupełnie nie zawaliła, więc ja zawsze z tą odbudową jestem ostrożny, ale w każdym razie pchnięcia Europy do przodu, a w szczególności właśnie takich państw jak Polska, i że ten plan jest po prostu czymś, w czym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. Pewnie kluczem do powodzenia wielu pomysłów Nowego Ładu jest w rękach samorządu. Choćby prawa budownictwa rodzinnego, domków o powierzchni 70 metrów kwadratowych, czy sprawa szpitali powiatowych. Czy tu rząd ma receptę na takie polepszenie współpracy, niezależnie od barw politycznych dominujących w danym samorządzie? To naprawdę jest pytanie przede wszystkim do samorządów. No myśmy zawsze uważali, mówię tutaj o naszym środowisku politycznym i to o jego naprawdę odległych już dziejach, że samorządy są czymś oczywistym w państwie demokratycznym, zresztą absolutnie potrzebne. Natomiast ich skrajne upolitycznienie, uczynienie z nich pewnego elementu opozycji, no to jest jednak pewnego rodzaju nadużycie ze strony samorządów i my w pewnych sprawach, takich oczywistych dla państwa, mamy prawo oczekiwać współpracy i jej oczekujemy. Ale powtarzam, jesteśmy otwarci, ale ta otwartość musi być z obydwu stron i nikt, kto pełni funkcje samorządowe, nie może traktować siebie jako kogoś, kogo główną rolą, czy w każdym razie bardzo ważną rolą jest zwalczanie tych, którzy z demokratycznego wyboru, z demokratycznym mandatem dzisiaj Polską rządzą. My będziemy reformowali państwo, bo jego obecny kształt nie jest przystosowany do naszych warunków politycznych, kulturowych, także w pełnej mierze. Krótko mówiąc, zmiany są potrzebne, ale dzisiaj nie będziemy się na tym koncentrować. No, koncentrujemy się przede wszystkim na tej szansie, żeby szybko dojść do poziomu europejskiego. Mówię o przeciętnej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dochód na głowę liczony siłą nabywczą. Z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim rozmawiał Jerzy Jachowicz. Całość tego wywiadu na stronie polskieradio.pisanerazem.pl. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 7 minut 16. Yeah.